दया के न हुए दाकू दो मगागा पाहू एली न मनारी होंगो न मनारू एली न मनारी होंगो न मनारू नूर आईनी नूर आईनी शिवें बोजो नाते मंती कारो गागा पाहू मारिंपु तेंबे मानारो लंपाना मानारी लोआ लोआ सीधी एडा लोआ का समा आदे लोआ लोआ सीधी आतो ना हो मालाओ Loa loa si dia to na humala.